بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. د دې په معنا او مفهوم خدای جل جلاله سپهږي. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فهم ديتو غبر لاسي أو حكمت ولا قضاي فاك تا تتل وحي كبي أو لتاس فمحكي كير شو پیغمبران تي وحي كرده. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. آسمانونه او زمکا کی چی هر صدی دام غدی غلول او لوی دی. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم. نجديده چې اسمانونه له پاسه وڅوي راولويږي فرښتې د خپل رب د صدا ستاینې سره دغه تسبیح کوي او د ځمکې د اوسیدونکو په حق کې بخښنه غواړي. خبردار اوسئ په حقیقت کې الله پاک غفور او رحیم دی. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. كمو كسانو چه لغفرة اختلت نور سرپرستان نولدي الله فاق فرهاغوي ساتن كده ته فرهاغوي مسلط كاي شوه نيه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هو فهم دي دول ايه پیغمبره دغه عربي قران مکتا ته وحي کړی دی تر څو چې ته د کلیو مرکز یعنی د مکې د ښار او دغه د شاوخوا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډې دو له ورځې نه یې وویرېږي چې د هغې په راتګ کې هېڅ شک نشته. د یوې ډلې تلل جنت ته او د بلې دوزخ ته دي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. كالله فاق واختواي ندو طول بي يو أمت جرز وليو او دغه چې چا ته خوخه چې په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو نه څوک سرپرست نه مرستندوی. ان اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. آیا دوی داسې ناپوهان دي چې دوی له هغه پرته نور اولیا نیولي دي؟ ولی خو الله پاک دی، هماغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر شي باندې قادر دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فهر تاركي چه ستاسي ترمين زي اختلافي ده غفه سلك ولد الله فاق وزي صده همغا الله فاق زمار رب ده پر هغه باندې ما توکل وکړ او دا موږ لوري ته زرو دوکو فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دا اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی چې ستاسو له خپل جنس څخه ستاسو لپاره جوړي پیدا کړي او هم دا چې په څارویو او ځناورو کې هم د هغو هم جنس جوړي پیدا کړي او په دې توګه هغه ستاسو د ذات خپروي د کائناتو هیڅ شی هغه ته ورته تیر منشته هغه د هر څه اورېدونکی او لیدونکی دی له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم دا اسمانونو او زمکی دا خزانو کلیگان دی لامغ سر دی چاته چی خوخشی پراخ روزی ورکوی او چاته چی خوخشی لنده تنگ روزی ورکوی اغا فهرت فهيجي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يبتغي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب مغه ستاسو لپاره د دین هغه کلاره تا کړی د کی دا غي حکم نوح علیه الصلاه والسلام ته کړو او چې اوس ای محمد صلی الله علیه وسلم تا ته مو د وحی په واسطه د لګلې دی او چې دا هدایت مو ابراهیم علیه الصلاه والسلام او موسی علیه الصلاه والسلام او عیسی علیه الصلاه والسلام ته کړی دی و دیس پارست سره چه دا دین بر قرار کری او پا دکی تی پرک مکی گئی هم دا خبره د دو مشرکانو دیر تر پام بدر اغلی ده چه دا غی خواتا ای محمد تا دیتا بلنور کوی دا اللہ پاکی چا تا خوخشی زان تای غور کوی او اغا خپل لوری تا درا تو لارا همغا چا تا ورخی چه دا خواتا رجوع وكري وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فخلقو کې چې کومه تفرقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغله او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل که ستا رب د مخه دا نو وایي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې دې فیصله وځنډولی شي نو د دوی پرېکړه به صادره کړې شوې وای او حقیقت دا ده چې د پخوانۍ نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتلو پسې مزه او دوی ته ووایه چې الله پاک هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ. ما ته امر شوی دی چې زه ستاسې په منځ کې عدل وکړم. همغه الله زموږ رب هم دی او ستاسې رب هم. زموږ عملونه زموږ لپاره دي او ستاسی عملون ستاسی لپار دی. زمگا او ستاسی تمنز کی کم جگره نشته. اللہ پاک با یو رز مگ پول غند کری او دامگ لوری تا دا پولو ورطاق دی. والذین یحادون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضت عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. دا الله پاک بلنی ته دا لبای روسته چه کن کسان للبای کویون کسره دا الله پاک دا دین پا باب جگری کوی دا غو دا لنتراشی دا غو دا رب پا نزد باطل ده او پرا غو باندی دا غزب ده او دا غو لپار سخت عذاب ده. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. همغا الله فاق ده چه غفا حقا دا كتاب او تلا نازل کره ده او تس خبره خواهي چه دا فیصلی ساعت رانجده شوئی بی. استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. كم كسان چه دا غفراتك إمام لري أغوث دا غلبار بيرا كوي مگر څوک چې پر هغه ایمان لري هغه ورته ویریږي او پوهیږي چې په باوري توګه هغه راتلونکی دی. خو واورئ کوم کسان چې دغه ساعت په راتلو کې شک اچوونکي بحثونه کوي هغوی په ګمراهۍ کې ډېر لرې وتي دي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله پاک پر خپل بندگانو ډیر مهربان دی. ساتي چې څخه خوي ور کوي او هغه ډیر زورور او برلاسه دی. من كان يريد حرث وتنزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير. سوك دا آخرت كخ کروان دا غوالي نوك دا غفا كخ كي زياد والي راولي او سوك چه دا دنیا كخ کروان دا غوالي غفا الهام دي دنیا صور كو او پا آخرت كي دا غا هيت برخمشتا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. آية دا خلق دا خداي پاك سرداد شركاني تيكي دا دولة پارة دا دين داد ترخي ورقلتي الله پاک داغی اجازه نده کری که دفعی صلی خبره مخک نوائی سر ترسول شوی نو دو دوی پریکل با مو صادرکای شوی وای پا باوری توگه دا دو ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ربهم ذلك هو الفضل الكبير تبا وګوره چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپلو کړو عاقبت نه وېرېدونکي وي او هغه به پر دوی راشي د دې پر خلاف کومو خلکو چې ایمان را وړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت باغچو کې وي هغوی چې هر څه وغواړي د خپل رب په وړاندې به یې عمومي همدغه لوی فضل دی ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور دغه دی هغه شی چې الله پاک دغه زیره خپلو هغو بندګانو ته ورکوي چې هغوی ایمان راوړی او نیک عملونه یې وکړل. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې زه په دغه کار باندې تاسو نه د څه اجرې غوښتونکی نه یم، البته د خپلوالۍ مینه ارومرو غواړم. څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي موږ به د هغه لپاره په هغې نیکۍ کې ښه والی زیات کړو. بې شکه الله پاک خبر کن کئی او قدر دان دی. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فئیت اللہ یختم علی قلبت ویمت اللہ الباطل ویحق الحق بکلماته انہو علیم بذات الصدور. آیا دیوائی چه بغیر سری پر الله پاک باندې د درواغو بهتان تړلی دی؟ که الله پاک وغواړي نو ستاسي پر زړونو به مهر ووهي، هغه باطل له منځه وړي او حق په خپلو فرمانونو سره حق ثابتوي. هغه د چینو په پټو رازونو پوهیږي. وهو الذي يقبل التوبة عنه ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله پاک همغه ذات ده چې له خپلو بندګانو څخه توبه قبلوي او له ګناهونو څخه تیریږي په داسې حال کې چې ستاسو ټولې کړنې هغه ته معلومې دي. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. غد إيمان راولوكو أو دنيك عمل كوكو خلقو توبة قبلوي أو فخفل فضل سراغوت الله زياد وركوي فاتش المنكران نوداغون فارة دردناك سزادا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. كالله فاك قلو طولو بندقالته فراخ روزي ورقل واي لها غوب فزمككي دسر كخي توفان برفاي كلو وغه په یو حساب سره چې څومره غواړي نازلوي په باوري توګه هغه له خپلو بندګانو نه باخبر دی او هغوی ویني. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. همغه ذات ده چې د خلکو د ناهیلي کېدو نه وروسته باران وروي او خپل رحمت فروي او همغه د ستاینې وړ سرپرست دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. دا غل نخانو تصدي دا دغز لكي او آسمانونو پیدایخ او دغه ساکت مخلوقات چی اغا پا دوالو زینو کی خبار کری دی اغا چی کلو غواری دوی راغنده ولی شی. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیكم ویعفو عن كثير پر تاسو چې هر مصیبت راغلی دی تاسو د خپل لاسونو لګټ نه راغلی دی او د ډیرو ګناهونو څخه هغه همداسي تیریږي وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير تاسو په ځمکه کې د خپل خدای دی وچ کوونکی نه یی او د الله پاک په مقابل کې تاسو کوم لا تل او مرستندوی نه لرئ ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام دغه نشانو څه دغه بیړۍ دی چې په سمندرونو کې د غرونو په شان ښکاریږي إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله پاک وواری باد با غلی کری او دوی با دو سمندر پر شا ٹف ولاری پاتیشی و دیکی سری نکانی دی ده هر غشال پارچی راز یاد صبر کون کئی او شکر کوون کوي او يبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير یا پرغو کې د سړي دونکو له ډیرو ګناو څخه پتیرې دو دا غو د یو څو عملونو په مجازات کې هغه دوب کړی ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط او په هغه وخت کې به زموږ په آیاتونو کې جګړه کوونکو ته معلومه شي چې دا غو لپاره د پناه کوم ځای نشته فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون تاسی تا چی هر چه درکل شوی دی اغا محضی دی دنیا دی چو رزنی زوندانه مطا ده او تا چی لالله پاک تر دی اغا غره هم دی او دوامدار هم اغا دهو خلکو لپاره دی چی ایمانی را ولی دی او پر خپل رب توکل کوی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون هغه کسان چې له لویو ګناهونو او د بې حیایۍ له چارو څخه ډډه کوي او که په غوسه شي نو عفو کوي والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون هغه کسان چې د خپل رب حکم مني لمنت قائموي خپل کارې په خپل منځیز مشورې سره سرته رسوي موږ چې هر څه روزي هغو ته ورکړې ده دا هغې نه لګښت کوي والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون او کله چې فراغو باندې تیری کیږي نو دغه مقابله کوي وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين د بدی بدله هغه سی بدی ده بیا څوک چې معافي وکړي او اصلاح وکړي دغه اجر په الله پاک دی الله پاک ظالمان نه خوښوي